możecie być, towarzysze, przekonani, że my, tak samo jak wy, jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu, jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Serwa. Ja serdecznie wszystko pierdolę, panie majorze, i wszystkich. Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce kongres. Musicie uwierzyć na wszelką cenę. Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza inwazja. Śpiewa piosenkarz, że Wałęsa odejść to. Ja chciałem, chcę, tylko że oni nie pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawczej. Ale to nie ten piosenkarz. Ty uważasz, że nie to zmienić, to niech pomyśli, że to nie ja. Pomóżmy Wałęsie lepiej to zrobić. Łatwiej się powiedzą. No będziecie na tym drogę No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo. Społeczeństwo. Kontestacja. Konserwa. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! I takim to ciekawym sposobem otwarliśmy kolejną konserwę. Jest dzisiaj 4 października, wtorek 22. I już o tej porze zostaniemy do najbliższych wakacji pewno. Albo do przyszłego roku. Zobaczymy. Przez najbliższe miesiące konserwa będzie znów po 22. Dzisiaj po tej stronie Jabolissimus, po drugiej stronie współprowadzącym jest... Gator. A naszym gościem... Norbert Czarnek z Nowej Prawicy. Witamy serdecznie. Już się telefony rozdzwoniły, ale niestety słuchacze nie mieli tyle cierpliwości, żeby wysłuchać dżingiel do końca i nie przestawać dzwonić. Jeżeli dzwonicie, dzwońcie i trzymajcie ucho przy słuchawce, bo to nie jest tak, że możemy w każdym momencie odebrać. Dzwońcie aż do skutku. My zawsze odbieramy, jeżeli przez dwie minuty najdłużej będziecie trzymać słuchawkę przy uchu, czy też mikrofon od Skype'a. Trzymajcie, dzwońcie. Dzisiejszym gościem jest Norbert Czarnek z Nowej Prawicy i pierwsze pytanie. Powiedz nam, kim jesteś, skąd pochodzisz? Jestem po prostu zwykłym człowiekiem, może zacznę w ten sposób, który postanowił sobie, że nie będzie miał przeciętnego życia, przeciętnej kobiety, przeciętnych studiów, przeciętnej pracy. Że po prostu zrobię coś więcej w życiu, niż jest to nakazane. Jestem zwykłym studentem, czyli jestem dość młodym człowiekiem, co często bardzo, bardzo wielu osobom przeszkadza, bo mówi, że jesteś za młody, żeby babrać się w politykę, że wchodzisz w takie bagno. Natomiast ja sobie postanowiłem, że jestem w stanie zrobić coś w tym kraju i będę do tego dążył. Jestem z Krakowa, jeszcze dodam może, bo o to było pytanie. Okej, to ja od razu zapytam. Ponoć prawdziwi Krakusi to są tak? Dopiero od 7 pokolenia. Czy to prawda, czy i jak to jest u ciebie? Jeszcze raz, że prawdziwi Krakusi... Są od 7 pokolenia mieszkańcami miasta. No ja myślę, że Krakusem nie jest się od danego pokolenia, tylko ja nie utożsamiam się z lokalną społecznością, tylko jednak z patriotyzmem ogólnopolskim. Myślę, że bardziej się czuję Polakiem niż Krakusem. Nie mam jakiejś tam zażyłości, że nie lubię Warszawy, bo bardzo często jest tak, że wszyscy myślą, że jak jestem Krakusem, to już z definicji muszę na przykład nienawidzić warszawiaków. Nie, ja jednak kocham całą Polskę. Kocham całą Polskę, może to bardzo źle brzmi, ale jednak uważam, że każdy z nas coś wnosi w tą Polskę i powinniśmy jednak sprawiać, że każdy swoimi małymi kroczkami i tym, co robi w życiu, że ta Polska staje się coraz lepsza. Okej. Powiedz nam, jesteś członkiem Nowej Prawicy. Jak długo to trwa i czy wcześniej były jakieś inne organizacje? Jestem członkiem Nowej Prawicy. W ogóle Nowa Prawica to jest dość, jak sama nazwa wskazuje, nowy ruch. To znaczy wyłonił się on z dawnego UPR-u i właściwie to jest tylko ta zmiana nazwy, ideologia, nasz program, nasze postulaty generalnie pozostały takie same. Nową Prawicę oczywiście stworzył Janusz Korwin-Mikke, jeśli ktoś by jeszcze nie wiedział. I to jest oczywiście nasz inspirator i osoba, która zawsze nam towarzyszy we wszystkich naszych działaniach. Czyli ty należysz do tych nowoprawicowców i uperowców, którzy nie chcą Korwina się pozbywać jeszcze, tak? Nie, uważam, że jednak praktyka pokazała, że to jednak on jest tą ostoją, która ciągnie za sobą ludzi i na razie brakuje u nas tych liderów. Mam nadzieję, że jednym z nich kiedyś ja zostanę, którzy właśnie pociągną tą nową prawicę, żeby on nie tylko musiał być właściwie sam, a jednak żeby tych postaci w naszym ruchu było coraz więcej. Taki, bo jednak jest, mimo wszystko tworzą to nowi ludzie, młodzi ludzie, którzy mają w sobie mnóstwo potencjału. I teraz po prostu chodzi o to, żeby dać im może trochę bardziej więcej odwagi i trochę więcej szansy, żeby po prostu zaistnieli i swoje talenty rozwinęli. W dobrym kierunku, w tym kierunku wolności, własności, który reprezentujemy. Szczerze tego życzę, żeby w tym ruchu potencjał młodych ludzi został wykorzystany i żeby dał efekty, aczkolwiek powiem tutaj taką ciekawostkę, czy raczej wniosek, który często moi znajomi wspominają, że Korwin-Mikke faktycznie może ruch ciągnąć, tylko nie bardzo się koniecznie zgodzą z tym, czy w górę, czy w dół. No ale co ty... No ja... Co ty na zgadzamy takie się wszyscy, co ty zgadzamy na... się wszyscy z tym, że no Korwin ma swoje wady, często rzuci czymś, co jest odbierane przez media bardzo negatywnie, jest w negatywnym świetle pokazywane i dlatego bardzo odstrasza wiele ludzi, które mogłyby potencjalnie zainteresować się właśnie naszym programem, który generalnie większość ludzi myślę, że zgadza się z naszym programem, ale prawda jest taka, że rzeczywiście czasem to nie wystarcza. A właśnie, bo tutaj mam w konspekcie wypisane wszystkie punkty, może przypomnij, co akurat ty byś chciał w szczególności zrobić, bo no wiadomo, że tam podatki niskie, większość wspólne postulaty mają kandydaci UPR-u i z Katowic, tam z różnych regionów Polski, z Krakowa, ale co jeszcze poza tymi likwidacjami różnych podatków i uproszczeniem w ogóle tego systemu? Oczywiście poza podatkami skupiamy się na wolności osobistej, żeby każdy mógł czynić i odpowiadać za to, co czyni sam, indywidualnie, nie żeby państwo mieszało się. Państwo ma służyć tylko do zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa, czyli ma się zajmować policją, ma się zajmować sądownictwem ma się zajmować wojskiem. Ma nie mieszać się w prywatne sektory. Własność prywatna jest jedną rzeczą, z którą właśnie staramy się podkreślać, że wszystko, co jest prywatne, jest z natury lepsze, ponieważ jeśli coś jest państwowe, to prezes spółki państwowej działa w imieniu własnego interesu, który często jest bardzo sprzeczny z tym interesem całej firmy. Dlatego zatrudnia często, nie powiem, babcię, psa, kota i jeszcze kogokolwiek, bo to jest właśnie jego interes. Czyli w interesie swojej rodziny, swoich własnych, indywidualnych potrzeb, a niekoniecznie w interesie firmy. Oczywiście to na pewno nie jest zjawisko wśród wszystkich prezesów, ale podejrzewam, że jest to bardzo często nadużywanie swojej władzy w państwowych firmach. W prywatnej nie zatrudnia się osób, które się nie nadają do tej firmy. Po prostu zwalnia się takie osoby. Okej. Okay. Co dalej? Co dalej? Na pewno wolność, stadiony to też jest taki punkt. Chcemy, żeby po prostu stadiony były też prywatne. Nie ma czegoś takiego. W Krakowie właśnie był fajny przykład, że miasto Kraków postanowiło, że dofinansuje jeden stadion. I oczywiście oburzyli się, że przecież drugi trzeba dofinansować. No to musiał dofinansować drugi. I to jest przykład tego, że państwo lobbuje któryś czy w tym przypadku miasto lobbuje któryś ze stadionów, a to w ogóle nie powinno się zajmować tym miasto, bo w tym momencie mogliby się odezwać szachiści, że oni by chcieli również jakieś swoje pomieszczenie do grania w szachy. Państwo nie jest od tego. Niech płacą osoby zainteresowane danym sportem lub firmy, które właśnie chcą reklamować się w ten lub inny sposób. Okej. Okay. Powiedz nam takie konkretne punkty programu nowej prawicy, które właśnie nowa prawica chciałaby zrealizować. Nie mów jeszcze o tym, co konkretnie ty chciałbyś zrealizować, bo do tego jeszcze przejdziemy. Co nowa prawica w konkretnych punktach? No to przede wszystkim, jeśli wrócimy jeszcze do tych podatków, bo to jest tak naprawdę nasza istota programu, jednak to jest uproszczenie tych podatków. Konkretnie przede wszystkim usunięcie, zlikwidowanie całkowicie, definitywne podatku PIT i CIT. Ponieważ uważamy, że to jest jeden z najbardziej szkodliwych podatków, generuje ogromną biurokrację, powoduje, że zmusza ludzi do marnowania niesamowitej ilości czasu, papieru, zastanawiania się, czy poprawnie wszystko zrobili, zatrudniania księgowych, no generalnie masę szkody wprowadza. Jest najtrudniej ściągalnym podatkiem. Poza tym wprowadza do budżetu jedynie 20%, do budżetu państwa jedynie 20% pieniędzy, co oznacza, że tak naprawdę jest to niewielka kwota. Znacznie lepszym jest właśnie podatek VAT, który jest no, znacznie łatwiej ściągalny i nie generuje tych niesamowitych obciążeń, jakie generuje właśnie podatek dochodowy. To jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz, uważamy, że rodzina państwo powinno się trzymać z dala od rodziny. To znaczy, rodzice są od tego, żeby wychować swoje dzieci, a nie państwo. Skąd się to bierze? Uważamy, że państwo nie może mieć prawa wkładania swoich brudnych rąk do rodziny. Ponieważ nawet jeśli jest patologiczna rodzina, to jeśli damy państwu możliwość ingerowania w tych zdrowych rodzinach, to mogą pojawić się bardzo często nadużycia. Często jest podawany przykład Szwecji, w której właściwie już rodzice nie mają w ogóle władzy nad swoimi dziećmi. W każdym momencie państwo może przyjść i powiedzieć, że oni wiedzą lepiej, że mogą wziąć właśnie swoje dziecko. Sprzeciwiamy się temu. Uważamy, że rodzice lepiej wiedzą, co jest potrzebne naszym dzieciom. Jeśli ja mogę coś dodać, to ostatnio słyszałem dobre hasło, że ci pracownicy socjalni, ich głównym zadaniem nie jest martwienie się o to, czy te ich ofiary, czy jak to woli, przedmiot opieki, czyli dzieci i rodziny, są ich głównym zmartwieniem, tylko to, czy dostaną w terminie wypłatę i czy będą mieli zajęcie, czyli sami generują różne głupoty, tylko po to, żeby po prostu cały czas udowadniać, że są potrzebni. Także to też jest ciekawa sprawa. Właśnie to jest bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o urzędników i w ogóle o też polityków, o ludzi rządzących, że Pal 6, niech oni zabierają sobie swoje pensje, niech jeżdżą bogatymi autami, niech mają super mieszkania. Ale problem polega na tym, że oni generują jeszcze tysiące ustaw, niepotrzebnych ustaw. Nie wiem, czy Państwo orientują się, ale mniej więcej po 5 latach 90% ustaw, które jest ustanawianych, po 5 latach jest wycofywanych jako błędne, więc i poprawianych, zmienianych. Więc w każdym razie okazuje się, że w większości tych ustaw są beznadziejne i niepotrzebne nikomu i powodują bardzo często mnóstwo kosztów niepotrzebnych. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład urzędnik, który wymyśli sobie fantastyczną ankietę i wyśle na przykład do jakichś przedsiębiorstw, ludzie tracą mnóstwo czasu na wypełnianie jakiejś długiej, durnej ankiety, która przeradza się na robocze godziny, które mogliby wykorzystać dla rozwoju Polski, a nie na wypełnianie jakiejś nudnej ankiety, tylko dlatego, że właśnie jakiś urzędnik wymyślił sobie taką ankietę, żeby wykazać się i dostać wyższą pensję, że robi coś i rzeczywiście coś tworzy. Dzwoni do nas Zibi. Czy Zibi... Zibi, Boniek! Dostał się na antenę? Halo, halo? Halo? No niestety chyba nie. Musisz poprawić mikrofon, zadzwoń za chwilę. Jakie są kolejne punkty programu? Norbert, halo, halo? Tak, możesz mówić, bo ten gość się nie połączył, więc cały czas jesteś na antenie. Zresztą będziesz dalej, jak ktoś dzwoni, więc będziesz słyszał pytania albo coś. Tak. No to kolejny może w takim razie jakiś tam punkt. Uważam, ponieważ oczywiście VAT-u nie jesteśmy w stanie zmniejszyć poniżej 15%, bo tak ustanowiło prawo Unii Europejskiej, ale będziemy dążyć w tym kierunku, żeby jednak zmniejszać ten podatek do 15%. Ja osobiście może bardziej tutaj się skupię jeszcze nad jednym punktem. Uważam, że usługi edukacyjne nie powinno się płacić VAT-u za usługi edukacyjne. Że jeśli ktoś rzeczywiście chce się uczyć, to nie powinno mu się jednak stawiać tych kłód pod nogi i dorzucać jakieś tam kolejne koszty generować, co mu utrudni po prostu edukację. Natomiast żeby edukacja kosztowała tyle, ile kosztuje, a nie drożej. Znaczy, no stanie jak podatki będą niższe. Pośrednio nawet, jeśli nie bezpośrednio. Tak. Ja jeszcze może, jeśli bym mógł powiedzieć a propos podatków, to jest bardzo fajny wykres. Polecam wszystkim, żeby wpisali sobie w Google krzywa Laffera. To jest przykład tego, że można zwiększyć wpływ do budżetu, obniżając podatki, co się wiele razy w historii sprawdziło. Otóż okazuje się, że oczywiście na samym początku, jak zaczyna się wzrastać stawka opodatkowania, no to wzrastają dochody do budżetu. Ale tylko na początku. Okazuje się, że po przekroczeniu pewnego punktu ludzie coraz bardziej zaczynają przechodzić do szarej strefy, zaczynają kombinować, jak omijać te podatki i w pewnym momencie coraz mniej pieniędzy wchodzi do budżetu. Podam takie jeszcze może przykłady. W 1925 roku w Stanach Zjednoczonych obniżono PIT z 73%, kolosalna różnica, do 25%. I to spowodowało wzrost do budżetu z 700 milionów do 1 miliarda. Czyli o 300 miliardów wzrósł dochód państwa z tego powodu, że właśnie obniżono podatki. No, to jest świetne. Ronald Reagan. No był, no. A u nas brakuje osób, które obniżają podatki. No, pan Donald Tusk mówił, że będzie, że ostatnią rzeczą, którą zrobi w swojej kadencji, będzie podwyższanie podatków, a no po pewnych że każdy, latach... kto mówi inaczej, jest, jak to ma tak. Wariatem, już nie będę cytował, w każdym razie. I nie da podatków obniżyć. W każdym razie można sobie to odnaleźć w internecie. Stopniowo im czas płynął, to jego decyzja się zmieniała, aż w pewnym momencie stwierdził, że podwyższenie podatków może być całkiem fajne. Witamy na antenie Wimesa. Słuchamy. Cześć. Pytań. Cześć. Ja mam takie pytania, bo to jest bardzo fajnie się nam mówi o tym, że że zlikwidujemy urzędników, że obniżymy podatki. Natomiast problem, o którym się nie mówi, to znaczy to te 600 tysięcy urzędników to jest lekko licząc ponad milion osób, które mogą głosować. I teraz tak, w momencie, w którym no to jest po prostu 600 tysięcy rodzin, tak możemy policzyć. W momencie, w którym by się zabrało za usuwanie tych ludzi, to czy nie należało, jaki ma pomysł nowa prawica na to, żeby nie było tak jak w Grecji, to znaczy, żeby nie dopuścić do tego, że tam się usiłuje prywatyzować, to w tym momencie wychodzą strajkować, że usiłuje się dopuścić więcej, żeby monopol taksówkarzy zlikwidować, to wychodzą taksówkarze protestować. To takie praktyczne pytanie. Mhm. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to będzie bardzo trudne do przeprowadzenia, że nie można z dnia na dzień pozbyć się wszystkich urzędników. Będzie musiało to następować w miarę stopniowo. Natomiast tak jak pan bardzo dobrze podał przykład tej Grecji, okazuje się, że tam ponad połowa osób była zatrudniona właśnie w sektorze urzędniczym. No wiemy, że była zatrudniona w budżetówce, wiemy, że 54 lata szli na emeryturę, to wszyscy sobie doskonale zdają sprawę, tylko no problem jest gdzie indziej. To tam było 54%, u nas jest tylko albo aż 600 tysięcy. Tak. Zgadzamy się z tym, że oczywiście będzie to bardzo trudne, ale do przeprowadzenia. Natomiast jest to konieczne do przeprowadzenia, bo nie, proszę no, zauważyć, że... Cała kontestacja, my wszyscy sobie doskonale z tego zdajemy sprawę. Po prostu będziemy musieli zacisnąć zęby i przeprowadzić tą reformę. Wiemy, że to będzie kosztowało bardzo dużo, możliwe, że będą jakieś strajki, natomiast będzie po prostu trzeba... Mogę się wtrącić, kosztować to nie będzie za dużo, tylko problem właśnie jest z tymi urzędnikami. Szkoda, że częściej się pokazuje Korwina niż Michalkiewicza, bo kiedyś na spotkaniu z Michalkiewiczem w Gliwicach powiedział, że z urzędnikami problem najłatwiej byłoby załatwić po prostu nie zatrudniając zbyt wielu nowych. Zmniejszając kompetencje, ile ten urzędnik ma tam pierdół robić w urzędzie i to trzeba by właśnie odgórnie zrobić, a po prostu nie zatrudniać w ogóle nowych. Stopniowo urzędnicy będą przechodzić na emerytury, a nowych po prostu się będzie zatrudniać tylko tyle, ile to jest niezbędne. I w bardzo prosty sposób można według Michalkiewicza w ciągu 10 lat zmniejszyć ilość urzędników prawie o 1/3, a później kontynuować to już w trochę mniejszym stopniu, aż dojdzie to do 50% i niżej. Zgadzam się z tą tezą, natomiast tutaj pan mógłby powiedzieć w tym momencie, że w takim razie co robić z tymi studentami, którzy kończą administrację i to szukają już ich pracy. Problem jest. To już ich problem jest. Ich problem był, kiedy szli na administrację. No właśnie, złe studia wybrali, tyle no. No właśnie, niestety w dzisiejszych czasach bardzo dużo studentów wybiera właśnie studia, które są bardzo fajne, ciekawe, natomiast mało praktyczne i przydatne w życiu. Okej, okay. Dzięki Wimes za telefon i odbieramy kolejnego słuchacza. Na razie. Dziękuję bardzo. Halo? Dzień dobry, czy zadzwoniłem się do kontestacji? Tak, dodzwoniłeś się do konserwy w kontestacji. Witam. Halo. Czy pytanie do gościa mu można by zadać? Bardzo prosimy. Odważnie. Śmiało. Bardzo prosimy o pytanie. Jak w telefonie sobie chwilę zaczekać. Proszę słuchać ze słuchawki telefonu, a nie z radia. Halo? Proszę słuchać ze słuchawki telefonu, a nie z radia. W radiu jest opóźnienie. Czasami duże. Witam. Czy pytanie mogę zadawać, tak? Tak. Tak, już. Bardzo proszę. Ja mam pytanie do prowadzącego. Proszę mi powiedzieć, czy mają Państwo jako partia jakichś innych liderów oprócz Janusza Korwina? listy, bo do tej pory zawsze głosowałem na UPR i wydawało mi się, że czynię to przekonania i słusznie, ale jak zacząłem się zastanawiać, to tak naprawdę nie ma innego lidera, ani żadnych liderów oprócz Janusza. Tak jak w PiS-ie oprócz Kaczyńskiego. I co by się stało, gdyby na przykład czy Kaczyński, będąc przewodniczącym PiS, poleciał do Smoleńska, czy Korwin poleciał do SK, jeśli przydałbym się im wypadek, to kto tą partię mógłby kierować? To jest moje pytanie. Mhm. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za pytanie. Oczywiście Korwin jest taką naszą ostoją i osobą numer jeden, która to wszystko ciągnie. Jak się pokazuje rzeczywistość, ludzie kochają w partii nie samą partię, tylko zazwyczaj właśnie osobę lidera. Natomiast pytał pan o konkretne osoby. W Krakowie mamy na przykład pana prezesa Żółtka, który był prezydentem Krakowa. On też bardzo wiele swojego czasu pochłania i działa w tym kierunku wolności. No jest pan Tomasz Sommer, który wydaje najwyższy czas. Tych postaci jest trochę, natomiast one, ma pan rację, że nie są wyświetlane nigdzie praktycznie w tych mediach, dlatego one są nieznane. To są osoby, które mają potencjał, coś działają, tworzą w naszych strukturach, natomiast nie są szczególnie pokazywane gdzieś w mediach. Ja mam takie przerwę. Ja mówię, one nie są pokazywane w Polsce. Czy dysponują państwo potencjałem osób, które byłyby znane na skalę ogólnopolską, z którymi na przykład Kongres Nowej Prawicy mógłby, nie wiem, stworzyć rząd, powołać na coś takiego jak gabinet przyjęty? To znaczy, pan mówi o naszych osobach w partii, czy mówi pan o ekspertach, którzy na przykład... Mówię o ekspertach, czy o osobach w partii, które w przypadku, załóżmy, 50% zwycięstwa Kongresu Nowej Prawicy byłyby w stanie, czy zanim Kongres Nowej Prawicy by zwyciężył, czy... Takie, czy jesteście państwo w stanie przedstawić opinii publicznej swoich kandydatów na poszczególne stanowiska? Tak, oczywiście. Na przykład, proszę, nie wiem czy pan kojarzy, jest taki profesor Rybiński, on startuje teraz do Senatu. Ale on tutaj jedyne miał chyba tak samo dużo wspólnego, co z wami akurat. To znaczy, on oczywiście oficjalnie nas nie popiera, natomiast wiele razy gdzieś tam przyznawał się, że z nami podoba się nasz program i my byśmy wysłali zaproszenia oczywiście dla wszystkich ekspertów w danej dziedzinie, bo my uważamy, że politycy, którzy obecnie jest tak, że ministerstwa są obsadzane przez ministrów, którzy nie mają pojęcia, bardzo często w swoich ministerstwach nie znają się na tym, co robią. Uważamy, że powinni eksperci w danej dziedzinie zasiadać właśnie w ministerstwach, które oczywiście ograniczymy. To nie będzie tak wyglądać jak w chwili obecnej, że tych ministerstw jest bardzo dużo, tylko ograniczymy ich do dosłownie kilku. Więc, a każdymi sprawami państwowymi, które są potrzebne, będą się zajmowali właśnie eksperci w swoich własnych dziedzinach. Myślę, że dalej oprócz pana Rybińskiego, o którym słyszałem, to takich ekspertów to po prostu ani pan Korwin nie przedstawiał, ani nie udało mi się dotrzeć do innych ekspertów, z którymi i którzy wyraziliby zgodę na współpracę z Kongresem Nowej Prawicy. Ja myślę, że jeśli się podejdzie do konkretnej osoby, która właśnie na przykład interesuje się prawem, czy jest w każdym razie ekspertem w swojej własnej dziedzinie i powie jej się, że proszę pana, pan jest świetny w swojej dziedzinie, chcemy, żeby pan pomógł Polsce. Równocześnie ale zaproponuje to, się... To według mnie przedstawia pan myślenie życzeniowe, a mi chodzi o stan na teraz na to. Ja po prostu nie spotkałem się z ekspertami, którymi Kongres Nowej Prawicy mógłby się pochwalić. Tak? Zgadzam się, natomiast jeśli pan popatrzy w każde inne partie, to wygląda to w bardzo podobny sposób. Po prostu to są w większości... Tak, ale no... Przypadkowi ludzie. Zasług PiSu to jest to, że jest Kaczyński i pozycja Kaczyńskiego w PiSie jest taka sama jak pozycja Korwina w Kongresie Nowej Sprawy. Jak Palikota w ruchu Palikota, jak tak, Tuska. Jest tylko przewodniczący i jest cała szara masa, z której nic nie ma trzeba się wybić. Czy się nie wybija. Nie, to nie wygląda w ten sposób, że nie ma się wybić. Po prostu liderzy wytwarzają się jakby sami. Natomiast na każdej liście u nas są osoby, które mogą bardzo wiele zdziałać, które mają swoje biznesy, które angażują się gdzieś tam w lokalną politykę. Natomiast rzeczywiście w takich mediach ogólnopolskich ciężko ich odszukać. Po prostu media nie zauważają ich. A ja mam takie jeszcze jedno pytanie do pana. Jeśli pan, załóżmy, Kongres Nowej Prawicy wygrywa wybory, tak. Janusz Korwin-Mikke, załóżmy też hipotetycznie, decyduje się na rezygnację z polityki. Czy Kongres Nowej Prawicy ma kogoś, kto mógłby pociągnąć czy poprowadzić to dalej, tak? Bo różne rzeczy mogą się zdarzyć, a czy z woli przewodniczącego, czy poza jego wolą, czy na przykład jest ktoś, kto mógłby o znanym nazwisku pociągnąć to wszystko dalej i tym wszystkim pokierować. No ja mówiłem na przykład o wiceprzewodniczącym panu Żółtku. To jest kolejna osoba. Natomiast te osoby myślę, że stopniowo będą się coraz wyłaniać. To nie jest tak, że na przykład jak w przypadku pana Leppera z Samoobrony, który w momencie śmierci, prawdę mówiąc, spowodował to, że jego partia już ledwo zipie i zaraz, no już właściwie nie istnieje, można tak powiedzieć. W przypadku Korwina ja wierzę, że będzie to wyglądać w ten sposób, że jeśli nie daj Boże Korwin gdzieś tam ucieknie do nieba, to mamy bardzo duże zaplecze osób, które gdzieś zrozumiały, o co chodziło Korwinowi i będzie walczyło o te wartości, które on wyznawał, o tą wolność, własność i sprawiedliwość, które on tam głosi. Ja się też z tym zgadzam, tak jak od 20 lat głosuję na Korwin, a teraz się zastanowiłem, Korwin na przykład rezygnuje z polskich pęciny, czyli według mnie to się wszystko wali jak domy skarb, tak? I na pewne wybory to będzie tak, jak słusznie pan zauważył, to będzie tak samo jak z Leperem, gdzie Lepera nie ma i partia leży. No i podejrzewam, właśnie ta śmierć Lepera dała mi tak do myślenia, że praktycznie z większością polskich partii politycznych jest tak, że jest jeden Dudę i nie ma nikogo, tak? No poza PO, gdzie mafia się tłucze o przewodnictwo, tak? No to poza Dudę nie ma w żadnej polskiej partii nikogo, kto mógłby to pociągnąć dalej tą partię. W przypadku tak naprawdę jakiegoś nieszczęścia przewodniczącemu partii, która rządzi, się przydarzy, to de facto po części równa się to katastrofą kraju, bo nikt tego być może nie będzie miał dalej. No tak naprawdę nie jesteśmy w stanie bawić się teraz w wróżki przepowiadanie, co będzie. Znaczy zgadzam się, rozumiem to, co pan mówi i zgadzam się z tą tezą, że będzie na pewno ciężko zastąpić Korwina, prawdopodobnie się nie będzie dało, ale myślę, że znajdzie się ta osoba, taki lider, który pociągnie naszą formację. Proszę zauważyć, że w przypadku pana Leppera podejrzewam, że nie było tam tyle osób ideologicznie zaangażowanych w tą Samoobronę. Jednak u nas bardzo dużo osób kieruje się konkretnymi wartościami, wierzy w to, co mówi, rozumie ten program i w momencie, gdyby się coś takiego przydarzyło, to jednak będzie tworzyć to dalej. Myślę, że ten temat... Dobrze. Ja mam takie pytanie już ostatnie do pana. Dziękuję i się rozłączę. Oczywiście. Chciałbym, żeby pan mi odpowiedział, czy... Nie spotkałem się, ani nie został, ani nie był eksponowany ktoś, kto jest, czy jest jakiś zastępca koordynator, jest wiceprzewodniczący pierwszy. Drugi. Właśnie mówiłem o panu Żółtku. Jest pan wice. Proszę sobie wejść może na stronę nowaprawica.org.pl. Tam są wypisani właśnie wiceprzewodniczący. Są osoby konkretne. Teraz Korwin, jak jeździł po całej Polsce, można było poznać właśnie osoby, które startują z poszczególnych miejsc. Pojawiały się różne ciekawe osoby. Właśnie najlepiej znaleźć sobie w internecie filmiki z wieców wyborczych, bo teraz po całym kraju jeździł pan Janusz i pokazywał, prezentował też kandydatów naszych. Okay. Dobrze, to ja w takim razie się żegnam już i życzę Państwu, żeby Państwo mieli więcej takich twarzy medialnych ogólnopolskich, bo być może to trafi do większej ilości wyborców. Dziękuję panu bardzo i będziemy na pewno dążyć, żeby tak się działo i walczyć ku temu. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję. Okej, okay, dziękujemy za telefon. I ja chciałbym się zapytać, bo mówimy tutaj o programie, mówimy o JKM-ie, ale kwestia jest taka, że od kilku, no już można powiedzieć od kilkudziesięciu lat, ruch, którym działa JKM, jest politycznie nieskuteczny. Nie dostaje się do parlamentu. Więc co się stanie, jeśli się nie dostanie ponownie? To znaczy, jeśli się nie dostanie ponownie, to za 4 lata są kolejne wybory. U nas, proszę zwrócić uwagę, że ja jestem optymistą w tej sprawie, dlatego że weszliśmy w erę internetu i jednak coraz więcej osób przenosi się do internetu. Coraz mniej osób ogląda telewizję. W internecie można wybierać sobie to, co się chce, to, co chce się oglądać. Dlatego zwolennicy, jeśli pan zauważy w internecie, wszystkie sondaże internetowe oczywiście są mało przenoszą się na rzeczywistość, ale to pokazuje właśnie zaangażowanie młodych ludzi, którzy działają w internecie. Okazuje się, że właśnie korzystając z nowych, nowoczesnych technologii, jest najbardziej powszechne wśród naszych zwolenników jeszcze ruchu Palikota. Pozostali właściwie, jeśli pisowcy na przykład, no to podejrzewam, że oni nie mają za bardzo pojęcia o tym, jak promować się w internecie. Coś tam próbują, ale praktycznie nie istnieją. We wszystkich sondażach internetowych gdzieś tam na szarym końcu się pojawiają. No i ja widzę w tym przyszłość, widzę w tym szansę, że to właśnie nowe pokolenie, które jeszcze już nie jest tak zepsute tym komunizmem, który gdzieś w tych wszystkich naszych ojcach i dziadkach tkwi, bo jest taka ciekawa rzecz. Nasi wyborcy to są dwie grupy. Osoby bardzo stare, które jeszcze pamiętają okres przedwojny i właśnie młodzi, czyli wszyscy, którzy po wojnie gdzieś tam nasiąknęli tym komunizmem, już na nas nie głosują, czyli jeszcze gdzieś ten socjalizm w nich po prostu tkwi, nie jest w stanie się ich wyplenić. Po prostu muszą nowe osoby się rodzić i gdzieś ta mentalność powoli taka kapitalistyczna wyłania się w nas wszystkich. No, to jest taki problem, że jak ostatnio byliśmy z takim kandydatem Aleksandrem Ziołą na mieście, w Żorach i rozdawaliśmy ulotki, to ja wiem, że ludzie są durni, ale po prostu jak tych niektórych przyszłych wyborców obejrzałem, zwłaszcza takich, to z tych imprezowni gimnazjalistów wyłazili, to sądzę, że procent tych inteligentnych, którzy będą głosować na UPR czy Nową Prawicę, czy jakieś inne tam organizacje trochę sensowniejsze niż Bandaż Polga, no to jest nikły nawet wśród tej przyszłej, powiedzmy, społeczności. To prawda, że tak naprawdę Korwin twierdzi, że tylko 15% maksymalnie ludzi jest w stanie zrozumieć nasz program. Natomiast zauważyłem, że on też stara się w tych niektórych spotach mówić tak bardzo, bardzo prosto i prymitywnie, co też mój znajomy powiedział mi, że właśnie jego dziadek kiedyś oglądał taki spot, w którym Korwin mówi tak bardzo prosto do chłop, po prostu jak do małego dziecka. I to właśnie przemówiło do niego. I tak powinien się mówić. Ostro, zdecydowanie. I bardzo prosto. Myślę, że część ludzi w ten sposób też zacznie rozumieć, o co nam chodzi. No, nie liczymy na 50%, myślę, że na początku właśnie liczymy na to 10-15%, które zrozumie, o co nam chodzi, a potem reszta podąży za nimi. To nie jest tak, że wszyscy muszą to zrozumieć. Reszta podąża za liderami. Tutaj chodzi właśnie o stworzenie tych liderów, wykreowanie ich i pociągnięcie całej reszty za sobą. Mamy nowy telefon. Witamy ostatniego sprawiedliwego. Precz z komuną! Teraz... Witam. Ściskam prawicę. Ponieważ precz z komuną, wiecie panowie dlaczego... Wiemy. Mamy takie powitanie, precz z komuną. Ja to wymyśliłem, znaczy nie precz z komuną, ale żeby się tak witać. Bo my komuny nie lubimy. Dobrze, no, witam tutaj dzisiaj... gościa z Krakowa, ziomka można witam powiedzieć serdecznie. W pewnym sensie, witam. Bo ja też z Krakowa jestem. Co witam prawda serdecznie. Z importu, ale jestem. Mam takie pytanie pierwsze. Mówię, że studiujesz, ale co studiujesz? Automatykę i robotykę. Aha, okej. Okay. Dobrze, to idziemy dalej. Dobra. Bo mnie nie było od początku i mam drugie pytanie. Do Sejmu czy do Senatu kandydujesz? Do Sejmu. Okej, okay, dobrze. Do to Senatu mam takie... jestem za młody, do Senatu trzeba być starszym. Aha. No. Dobrze, no tak, w sumie to prawda. Mam takie pytanie konkretne bardzo. Tak realnie, co tutaj jako kandydat, gdybyś się dostał, prawda, masz zamiar zrobić, tak, zrealizować jakieś interpelacje poselskie, znaczy nie interpelacje, tylko jakieś projekty poselskie na przykład. Takie rzeczy realne w tym układzie, bo w takie rzeczy, że dostaniecie się do Sejmu, prawda, formacją waszą i weźmiecie władzę w swoje ręce, obniżycie podatki, to no nie ma szans na to teraz. No wiadomo, taki jest plan, ale no nie ma szans na to. Takie realne rzeczy jakieś, które byś chciał zrobić. Okej, okay, to może zacznijmy może od tego, że owszem, nie zdobędziemy na pewno 50%, więc nie będziemy mieć samodzielnej władzy, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy mieli pewną reprezentację kilku ludzi w Sejmie, która po prostu będzie dogadywać się z konkretnymi partiami i będzie właśnie raz pójdzie do PO i powie mu, okej, mamy takie warunki, jeśli je spełnicie, to będziemy z wami głosować. Jeśli nie spełnicie, idziemy do konkurencji. I na tym to ma polegać. My mamy po prostu przechylać tą wagę, a nie skupiać się obsadzaniem stołków w ministerstwie. Dobrze, ale takie konkretne rzeczy bardzo. Takie, no, macie plan na przykład, no nie wiem, no... aby zmniejszyć koszty tutaj budowy o kilometr autostrady, który, prawda, mamy w Polsce największy w Europie. Macie na przykład taki plan i zrobicie taką ustawę. No to w momencie, gdy będzie potrzeba konkretnej ulicy, robimy konkretną ustawę. My chodzi o to, żebyśmy nie teraz wypisali wszystkie konkrety, bo mamy tysiące ulic i mamy każdej tutaj wypisać szczegóły. Nie, my narzucamy, co mamy zrobić, jaką ideologią się kierujemy i będziemy podporządkowywać właśnie wszystkie ustawy tej konkretnej ideologii obniżania podatków, zwiększania wolności osobistej, państwa minimum, własności prywatnej i wolności. No to jest, no dobrze, wolność. To ja mam pytanie. Tak. Bo ja jestem palaczem na przykład. No okej. Okay. Namiętnym. I tutaj, jaki macie stosunek do palenia w miejscach publicznych, a nawet nie chodzi mi o miejsca publiczne, tylko bardziej mi chodzi o tą restrykcyjną ustawę dotyczącą pubów, barów i tak dalej, która, okay. Przez którą splajtował mój ulubiony pub na przykład. Okej. Okay. Już właśnie tłumaczę. My jesteśmy przeciwni tej ustawie, bo uważamy, że każdy pub może sobie sam zadecydować, czy chce, żeby w jego pubie byli klienci, którzy palą, czy nie chce, żeby jego klienci palili. Tutaj chodzi właśnie o tą wolność. To jest ta pryncypalna rzecz. Państwo nie ma mieszać się i decydować, czy ktoś ma palić, czy ktoś ma nie palić. Jeśli jesteś palaczem i chcesz chodzić do pubów, gdzie są palacze, no to po prostu tam chodzisz. Jeśli chcesz oddychać świeżym powietrzem, to idziesz do innego pubu, gdzie oddychają ludzie świeżym powietrzem. Po prostu wolność, a nie decydowanie państwa i mieszczanie się, czy mają być wszędzie, czy nie mają być wszędzie. Odpowiedź bardzo... A propos tego, że macie być takim języczkiem uwagi, prawda? Niczym obecny PSL i przeważać szale, to rozumiem, o co chodzi, tylko czy macie zamiar w pewnej mierze taktycznie, można powiedzieć, sprzedać swoje pewne poglądy. Dajmy na to, PO posiądzie władzę po raz kolejny i będzie chciało podwyższyć jakiś podatek albo podwyższyć jakąś składkę, albo płacę minimalną podwyższyć znowu. I wy powiecie, dobrze, to wy nam tutaj zrealizujcie obniżkę podatku tam na przykład jakiegoś o 0,5%, a my wam pozwolimy i będziemy głosować za tym, żeby zwiększyć składkę. No nie, no. Czy macie zamiar takie kompromisy, tak zwane zgnile, prowadzić, czy nie? No oczywiście, że zgniłych kompromisów nie będziemy prowadzić. Chodzi o to, żeby przekalkulować, co się bardziej opłaca. Jeśli się bardziej opłaca, na pewno będziemy musieli jakoś negocjować i jakoś wywrzeć presję na tym, na Platformie Obywatelskiej, żeby, jeśli zakładamy, że ona wygra, bo może wygrać PiS. Oby nie. Mam nadzieję, że PiS wygra, bo ja jestem pisior, tak w ogóle. Wiem, że to jest niepopularne, ale ja się tego nie wstydzę. No w każdym razie po prostu będziemy liczyć, skupiać się na matematyce, no i będziemy musieli ulegać jakimś kompromisom, ale na pewno to nie będą kompromisy, że my tutaj, wy nam dacie malutko, a my wam pozwolimy wprowadzić wysokie podatki. No na pewno coś takiego nie przejdzie. To mam jeszcze jedno pytanie. A propos poselskich, prawda, płac. Tak. Jak zostaniesz tym posłem, dajmy na to, i będziesz miał te płace, i będziesz miał to biuro, to będziesz tak w pełni z tego korzystał, masz zamiar, czy tak na przykład połowę pensji oddasz na jakiś zbożny tak zwany cel, na przykład na kontestację, żeby rozwijać świadomość tutaj wolnościową w społeczeństwie. Tak, dorzucę na pewno coś kontestacji, natomiast całkiem serio, ja uważam, że nie chodzi o to, żebym ja coś osobiście deklarował, że tutaj przekażę szlachetnie komuś pieniądze, tylko chodzi o to, żeby zmienić ten cały system, czyli żeby po prostu wszyscy... Po pierwsze zmniejszyć ilość posłów, bo to jest najważniejsza rzecz. Nie jest potrzebne 460 posłów, którzy generują te bzdurne ustawy. Tak. O tym już wcześniej właśnie rozmawialiśmy. To jest jedna z podstawowych rzeczy. Nie chodzi o to, żeby im płace zmniejszać. Chodzi o to, żeby po prostu oni nie mieli takich kompetencji, jak w tym momencie mają i nie tworzyli tysiąca ustaw. Ustawy powinny być jasne, konkretne i jak najrzadziej w ogóle pojawiające się. Nie powinno się generować tych właśnie tysiąca. Partii nie liczy się według ilości ustaw, które wrzuci w państwo. Jak to? Nie, przecież Donald mówi ofensywa jesienna. Po prostu to brzmi jak atak na Berlin Armii Czerwonej. Ofensywa legislacyjna, 1000 ustaw na 1000 państwa polskiego. No tak właśnie politycy nasi działają. Ludzie myślą, że jak więcej ustaw, to znaczy, że na pewno będzie lepiej, że oni pracują. Bo to ludzie myślą, że właśnie jeśli jest dużo ustaw, to znaczy, że ci politycy pracują. To znaczy, że warto było ich zatrudnić. Ale niestety to praktyka pokazuje, że jest dokładnie odwrotnie. Dobrze, praktyka. Co do ideowości, no to nie ma żadnych wątpliwości, że idea jest słuszna i nie ma żadnego cienia, który by się kładł na ideę. Ale praktyka, realizm, KNP czy wcześniejsze partie Janusza Korwin-Mikke nie przebijały się przez próg wyborczy. Możliwe było to, żeby się dostać do Senatu. Możliwe jest teraz, gdy są częściowo JOW-y, a nawet tego się nie wykorzystuje. W sondażach, które w tym momencie są o kant tyłka do potuczenia, KNP w żadnym wypadku nie przebija się znowu przez swoje tradycyjne 3%. Więc jeżeli się nie przebija przez próg wyborczy, to jak dążyć do osiągnięcia celu? Czy to jest jedyna droga, czyli przez Sejm, żeby zmieniać ten system? Myśmy myśleli również o Senacie, natomiast doszliśmy do wniosku, że z takiej bardzo właśnie praktycznej rzeczy, że jeśli rozdzielimy się na Senat, oczywiście mamy kilku senatorów, którzy startują z naszych list, natomiast generalnie stwierdziliśmy, że lepiej skupić się na Sejmie, dlatego że jeśli zaczniemy rozdzielać głosy, bo ludzie często głosują tak, że okej, no dobra, to temu wstawię krzyżyk z PO bo do Sejmu, a temu z PiS-u do Senatu, to będzie sprawiedliwie. No i niestety jest taka pewna grupa osób i chcemy właśnie wyeliminować to, że jeśli jest możliwość do Sejmu, niech głosują na nas teraz do Sejmu, żeby nie stracić te kilku promili głosów, bo dla nas są bardzo znaczące. No, ale chodzi tu o zmianę Polski, więc jest tak. Tu kilka promili, to nie zmieni raczej. No, dla nas jednak te kilka procent czy tam promili zmienia często, bo możliwe, że właśnie my balansujemy na tych granicach. No, jednak brakuje nam trochę tych procent, żeby jednak wejść. Więc dla nas jest, to jest po prostu strategia. Przyjęliśmy taką strategię, żeby po prostu osiągnąć to, co możemy osiągnąć. Jest to bardzo ryzykowna strategia, gdyż jak widać po ruchu od właśnie kilkunastu lat, wygląda to mniej więcej tak, że gdy zbliżają się wybory, młodzi ludzie wspierają ten ruch, dzieje się. Ruch nie przewija się przez próg wyborczy, który jest fatalną rzeczą. I potem ci ludzie zaangażowani, którzy są ideowi, świetni, nagle się rozpływają po innych partiach. Ja się bardzo właśnie tego obawiam, że strategicznie, może za 8 lat, czy za 4 lata. Wielkie szczęście by było, że gdyby teraz ruch wolnościowy, konserwatywno-liberalny dostał się do parlamentu, byłoby wspaniale, ale czy jakie to ma szanse, no, żeby przetrwać strategicznie, jeżeli pojawia się tu nowe pokolenie, pojawiają się ci ludzie, którzy nie są skażeni komunizmem, którzy by na to głosowali, ale te struktury są w pewien sposób marnowane. Jaki jest wasz konkretny sposób w Krakowie, żeby utrzymać te struktury i je rozbudowywać? Bo to jest przyszłość. Zorganizowana grupa jest na pewno silniejsza niż właśnie taka zdezorganizowana z poparciem. To znaczy tak, no my w Krakowie generalnie jesteśmy najsilniejszą ekipą w całej Polsce, jeśli chodzi właśnie o wszelakie struktury. Natomiast przeszczepiamy to powoli do wszystkich okręgów, ten nasz model działania. Oczywiście pytanie brzmi, czy chodzi o struktury, czy chodzi o przekonywanie wyborców, bo to oczywiście jedno z drugim oddziaływuje, natomiast przekonywanie wyborców to jest zupełnie inna sprawa. My robimy, co możemy, czyli na przykład bierzemy udział w programie Młodzież Kontra. To jest jakby taka nasza największa możliwość do wpływania na ludzi. Tam przemycamy do maksimum nasz program, staramy się, widzimy, że rzeczywiście pokazujemy ludziom, że tak naprawdę to my zadajemy te konkretne pytania, a reszta tak raz z nim się wyjdzie, a raz bardziej przerzuca się po prostu błotem pomiędzy jednym a drugim, żeby drugiego tam dogryźć, a generalnie mało konkretów, mało merytoryki. Staramy się właśnie w ten sposób pokazywać ludziom tą drogę wolności i jak mogą, że rzeczywiście istniejemy, że cały czas działamy, że mogą coś robić. No, to są nasze drogi do celu. My możemy je tylko powtarzać, wiemy, że wiele rzeczy nie wychodzi. Mamy tysiące barier, które nam przeszkadzają, właśnie jak ten próg 5%. No ale cóż możemy robić? Możemy walczyć tylko. i nie poddawać się, a wiemy, że kropla dąży skałę i za którymś razem wyjdzie. No, lepiej jest walczyć teraz, niż po prostu poddać się i przejść do jakiejś partii, w której gdzieś tam jest się niszową osobą i tak naprawdę ma się małe oddziaływanie. A że w Gliwicach tak się stało. Część dawnych uperowców później nagle wylądowała w PO i wylecieli tak później z tego tak, PO, no. A przy okazji się zeszmacili, więc później trochę... UPR ma poparcie 1,5% w Gliwicach. To jest niestety prawda, że bardzo dużo ktoś tam powiedział, że jesteśmy kuźnią przyszłych polityków i tu nas wyrastają bardzo inteligentni ludzie, ale potem gdzieś tam emigrują do PO czy PiS-u. No, to pokazuje, że jednak gdzieś tam mi zależało na tej karierze. No, u nas na pewno kariery się nie zrobi. No to tutaj muszą być osoby... No, nie zrobi się... Nawet za piwo się płaci z własnej kieszeni. Więc... Za piwo się płaci, musimy składki sami robić. Generalnie wszyscy dokładają do tego interesu, że się tak wyrażę. Więc dzwoni telefon. O. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. No bo ogólnie problem z liberalizmem jest taki, że jest trudny do zrozumienia w sloganach, prawda? Na przykład, jakby powiedzieć, sprywatyzujemy szkolnictwo, no to ludzie wychowani w komunie zrozumieją to, no jakby dostali piaskiem po oczach. Ogólnie Janusz Korwin-Mikke zajmuje się tym, żeby w zasadzie edukować ludzi i pokazywać, że nie trzeba ludziom dawać, że trzeba dobrze utworzyć system. I ogólnie politycy są promowani z tej bandy czworga w taki sposób, że pokazują się w mediach, ludzie widzą ich twarze i później na nich głosują. Jednak prawica ma ten problem, że nikt nie zna twarzy tych kandydatów. No dobrze, że Janusz Korwin-Mikke pokazał tych kandydatów na YouTube, prawda? To może to wykorzystać na całości. Dlaczego na przykład wy nie wykorzystujecie internet jako swoje medium całkowicie, pokazując, jak Janusz Korwin-Mikke robił V-blogi, to wy także róbcie V-blogi. To już pan skończył, tak? Tak, skończyłem. Oczywiście ludzie z naszego ugrupowania tworzą swoje V-blogi. To oczywiście nie jest jakiś tłum ludzi, znanych postaci i w ogóle. Natomiast to jest bardziej indywidualna sprawa każdego członka. Nie ma czegoś takiego jak obligatoryjne zakładanie V-blogów. U nas jednak dominuje ta wolność. Po prostu jeśli ktoś chce coś robić, to robi. Jeśli czegoś nie chce, to nie może zostać zmuszony. No nie ma czegoś takiego... No ja oczywiście to rozumiem. No to faktycznie jestem zaskoczony, no bo na YouTube jednak nie znalazłem, no to może faktycznie. No dobrze, dziękuję. Dziękuję. Jeśli mogę jakoś jeszcze rozwinąć tą teść, no to będę rozwijał. Natomiast jest trochę w internecie tych spotów Nowej Prawicy. Nie każdy kandydat coś tam robi, ale sporo osób się zaczyna promować swoimi jakimiś spotami jakoś gdzieś tam w małych społecznościach, czy to na Facebooku, czy właśnie w innych jakichś portalach społecznościowych się promuje. Każdy ma jakiś swój pomysł na tą promocję. Nie ma jakichś odgórnych zaleceń. Pytanie, czy takie odgórne zalecenia miałyby sens? Myślę, że nie miałyby sensu. Po prostu musi wynikać to z inicjatywy ludzi. Niestety nie mamy pieniędzy, żeby zatrudnić jakieś osoby, żeby robiły sobie tutaj wideobloga. Po prostu dane osoby muszą z własnej inicjatywy to czynić. I są takie osoby, nie jest ich tłumów rzeczywiście, ale jeśli pan dobrze poszuka, to znajdzie. Dobrze, dziękuję. Tak, dziękuję bardzo. Dziękujemy za telefon. I zbliża się godzina 23:20, więc powoli będziemy kończyć. Jakieś podsumowujące zdanie. Prosiłbym, żebyś przypomniał wszystkim, gdzie można na ciebie zagłosować, jak się nazywasz, numer, okręg i tak dalej. To tak zabrzmi może bardzo biograficznie, ale w takim razie startuję z okręgu 13, Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego, Norbert Czarnek. miejsce trzecie, pozycja numer 3. Okej. Okay. No, coś jeszcze? Coś jeszcze, moje hasło może na koniec. Odwróć politykę w kierunku wolności. I po całym Krakowie są moje plakaty, bo gdzieś tam poukrywane, z odwróconą głową to właśnie ja. Odwróć politykę w kierunku wolności. Dziękuję bardzo. No. I cóż jeszcze, Kreatorze, masz jeszcze jakieś pytanie? To znaczy, no, taką refleksję, bo akurat na siłę robić w partiach jakieś akcje, że wszyscy mają na przykład zakładać Facebooki, jak to jest w PO czy tam w PiS-ie, no to jest żałosne, tylko że mnie irytuje to, że ludzie, nie wiem, już tak i w ogóle nieistotna jest dla nich szczerość, że po prostu się na to łapią. No bo jak na przykład byłem ostatnio na otwarciu w Gliwicach nowego stadionu, to tam po prostu i ci z PiS-u i z PO po prostu stali, rozdawali te ulotki z tymi przylepionymi na gęby uśmiechami i po prostu wszędzie tam adres Facebook, coś tam, kurczę, wiesz, taka baba, która ma 50 parę lat, gdzie ona Facebooka używa sama z siebie. No, to powiedzieli im, że mają używać, to używają. I... No właśnie, to jest ten typ polityki. I mają głosować tak i później 1000 ustaw przeszło i tak dalej. No przecież no. Pan poseł Sośnierz przyznał się na naszym kongresie, że oni tak naprawdę nie mają czasu czytać tych wszystkich ustaw. Oni po prostu dostają przykaz z partii, że mają tak głosować, no i głosują tak. Oni mają listę, jak wiesz, są wyniki testów, i tam jest A, B, C, A, B i tak dalej, po prostu mają po kolei co będzie głosowane i tam kiedyś się jeden pomylił, mu się przesunęło o jeden i głosował cały czas nie tak, bo tam było, że raz miał tak, raz nie. Taki z PSL był taki geniusz, bo dostał rozpiskę, nawet nie miał z niej skorzystać. No właśnie, a słyszałem, że jeszcze był motyw z wysyłaniem SMS-ów ludziom, że wszyscy partii dostawali SMS-a, jak mają głosować. Też się coś tam pomylili i jakaś ustawa przeszła nie ta, co miała przejść. A kogo to obchodzi? No to jest właśnie ten system, w którym my jesteśmy, ten stan degeneracji po prostu. To trzeba odwrócić, tylko czemu na przykład w programie Nowej Prawicy nie umieścicie na pierwszym miejscu, żeby w ogóle obniżyć próg wyborczy do jakiegoś sensownego poziomu, na przykład 1%. No bo jest na przykład Marek Jurek, którego też bym chętnie w Sejmie zobaczył, bo powiedzmy, ma pan trochę oleju w głowie. No to może też to byłoby jakieś zachęcenie do głosowania, bo o, zagłosuję na tych, bo oni obniżą i też inni będą mogli wyjść. No jest to ciekawy pomysł, trzeba to przemyśleć, ale pytanie właśnie, czy ludzie będą głosować na nasz program tylko dlatego, że damy szansę wejścia innym osobom. Może tak, ale nie wiem, czy to powinien być główny nasz motyw przewodni. Myślę, że jednak ten motyw przewodni pod tytułem wolność, podatki, własność prywatna, to jest to, co powinniśmy tworzyć, a ten punkt można dorzucić jako jeden też ze znaczących. W ogóle nie powinien może ten próg wyborczy gdzieś tam istnieć. Nie powinien no tak, no się bo tworzyć. Skoro jest niby wolność i demokracja, jak to tam niektórzy twierdzą, to jest bzdurą, bo ani jedna, ani drugie nie widzę jakoś w Polsce ostatnio. No to no powinno chyba być tak, że no jak już mamy te koła poselskie w Polsce, które muszą mieć koniecznie te 3 osoby, no to powiedzmy, zróbmy próg tych 3 osób w wejściu do Sejmu, no to wtedy będzie chyba 0,73% czy jakoś tak. Właśnie. I by już w pełni wystarczyło. Jest ten klub poselski, niech se będzie. I po prostu kto ma więcej, wchodzi i tyle. I sądzę, to by że pokazało... nawet by ten idiota Ziętek wszedł. No ale nawet ten idiota Ziętek mógłby coś tam rzucić ciekawego. No to i może, jaja po może by ktoś wpadł na pomysł, że trzeba zrobić dokładnie odwrotnie i w tym momencie przeprowadziłby jakieś coś ciekawego. Jakąś pozytywną ustawę. Taki ferment. Tak, taki ferment. Na trochę zepsutych drożdżach, ale jednak. Tak. Okej. Okay. No, dobra. Widzę, że już nikt nie dzwoni, to chyba trzeba będzie dzisiejszą konserwę zamykać, póki nie zjełczała jeszcze. Okej, okay. Zatem dzisiaj już kończymy i życzę, żeby ruch liberalno-konserwatywny, czy też konserwatywno-liberalny, szeroko pojęty, z jakichkolwiek partii miał szansę się dostać do parlamentu, miał szansę coś zmienić w tym kraju i to by było niech wspaniale. Żyje. I martwię się tym, czy Polska ma jeszcze te 4-8 lat, żeby to się udało. Jeżeli no właśnie to może zabraknąć czasu, ale no kryzys z punktu widzenia naszego egoizmu jest dla nas pożyteczny, bo jak ludzie zobaczą, że jest ten kryzys, to może pomyślą, że rzeczywiście to, co mówimy, jest ma sens. i nie jest wzięte z sufitu. Okej. Okay. Okej. Okay. Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję. Zatem a póki co na pochybę. To była konserwa 4 października. Od dzisiaj po 22 we wtorki. W najbliższy czwartek albo piątek po audycji o 9 wieczorem będzie specjalna konserwa poświęcona właśnie kryzysowi. Zapraszamy i dobranoc wszystkim. Dobranoc, dziękuję. Dobranoc. Trzymajcie się. Na razie.